Biarritzeko eskola zerbitzutik zonbait berri hartuko ditugu, misio kargudun den Vivian Iturzari agurtzen zaitugu, egunon? Egunon. Eta gaurkoan berri andan bat ere baduzua aipatzeko, hasteko Biarritzeko hiriak webgune berri bat sortu duela, baina eskualdunak ere konten izan dira berdemoran. Bai, horixe bera, Biarritzeko udalak web plataforma berri bat proposatzen du, guztiz birmoldatua, erreaktiboagoa izaiteko eta erritaren beharrei obeki erantzuteko. Plan digitalaren baitan abiarazi proiektu honek helburu du xareko zerbitzu publiko honi urbiltasun gehiago emaitea, grafismo garbi batekin eta ergonomia optimizatu batekin. Biarritz.fr erriko etxearen webgune ofizial berriak osoagoa eta pratikoagoa izan nahi du. Atari berri horrek euskarari leku gehiago ere eskainiko dio, hainbat berri itzuriak izanen baitira eta hainbat parte elebidunak. Beraz, webguneak ahalbidetzen du biarritz.fr atari bakarrean, bai Biarritzeko erritararen beharrak, iriko administrazioari buruzko informazioak, eta bai oporretara edo kongresuetara heldu direnen beharrak, informazio praktikoak, aktibitateak eta bar. Hiru hizkuntzak hautatzen dituzu, ez euskara, frantsesa, inglesa eta espainola, baina berrietan artikulu gehienen itzulpena bada beherian. Eta ez da euskara hautatzen ahal hizkuntza gisa, sartua baita frantseseko bertsioan. Dena historio, ipuin kondaketa ere, aipatu behar daukuzu. Bai, hori da, ekainaren behatzean, goizeko amarrak eterditan, mediatekan izanen da ipuin irakurketa bat, dena historio izendatzen dutena. Bost sei urte arteko aurrentzako aproposa izanen den ipuin irakurketa bat. Sartzea doainik izanen da, beraz denak ongi etorriak ziste. Kasetaz famatuak ere urbiltzen ari? Eta bai, aurten ere, berrituko dute kasetaz ekimena. Biarritzen, beraz, ekainaren ogoita seitik, ustailaren lehenera. Côte de Basque leku miresgarrian, aurten ere. Trago bat edan, pintxo batzuk dian, musika entzunez, sekulako iluna bar baten parean, zer galdetu gehiago udaren hasieraz gozatzeko, ez? Tantzatzeko gogoa emaiten dure, kasik. Malandean baletak behar dituko aipatu, lehenik sorkuntza batekin? Bai, azken lana aurkeztuko dute ziren izenekoa, ekainaren bostan eta seian, Biarritzeko gardu midian zokian, beste bi sorkuntzak ere emanen dituzte gaualdi berean, Reverie Romantik eta Estro izenekoak. Txartelak antzinetik eros daitezke edo tokian berean, 12 eta 36 euro artean balio dute. Eta Malandean baletak ere deialdi bat egiten du? Bai, 2018 eta 2019ko sasoinaren zat, dantzariak sekatzen dituzte. Lehen selekzio bat eginen da dosieren gaina, eta konvokazio bat e-mailez igorria izanen da autatuak direnei. Bere burua orkesteko, CV bat bidali behar da, argazkiak eta haien koreografia bideo lotura bat, e-mailez, igorri behar da. Audizion abildua malandeanbale.com elbiderat. Malandeanbale loturik delarik. Untxa, notatu dut. Arrabotsa izanen dela ere, Biarritzen Wilds and Waves festivala diren baita, zakituntza oskatu gutan ez, bena? Bai, biziki ongi, Wilds and Waves festivala, ekainaren ama lautik ama zazpira, iraganen da. Lau egun nun motoak, surfa eta musika errege izanen diren Biarritzeko kariketan eta ondartzetan. Biarritzeko momentu azkar bat bilakatu da azken urte hauetan. Vintage edo lehengo motoak desfilatuko dute hilian eta moto lasterketa batzu ere izanen dira. Baita ere surf eta skate lehiaketak eta musika kontzertu batzu. Beraz, motozaleak edo lehengo motozaleak bedaren urbiltzen aldira Biarritzetik moto modelo politak ikusteko parana izanen baitute. Eta Mintzalasai zazpigarren edizioa ere urbiltzen ari? Bai, aurten zazpigarren edizioa izanen da, erten zenuen bezala. Iraila osoan iraganen da, irailaren lehenan hasiko da eta irailaren ogoita amarrean bukatuko da. Marion Lakuko pesta handi eta famatu horrekin. Eta aurten iaz bezala Mintzalasaiak atxekiko du BAB-ren dimentsioa. Eta itzordu desberdinak proposatuak izanen dira, bai Biarritzen, bai Baionan eta Angelun ere. Iaz, irurogoita amabost itzordu proposatuak izan ziren, eta 6.800 jendeek parte hartu zuten. Aurten desafio bera altxatu nahi du Mintzalasaiak, eta itzordu anitzak eta gustu guziendakoak sortuko ditu. Programa osatzeko bia denak ongi etorriak dira. Beste elkarteak ere hurbiltzen aldira eta Mintzalasaiekin harremanetan sartu, partaidetzan itzordu batzu proposatzeko. Bolondresak ere antolaketan edo logistikan nahi bali maute parte hartu be ongi etorriak dira ere. Eta bo, beste eragileak ere denak zinez diten aldira, urbiltzen aldira Mintzalasai elkartetik, hainbat gauza urratzeko, hainbat gauza proposatzeko, nun euskararen erabilera den helburu nagusia. E-mail bat utziko dut, Mintzalasaien e-maila, mintzalasai@gmail.com, eta beraz, batzuk bali maituzte proposamenak edo egiteko, be idaz dezatela lasai. Eta azken itzordu bat, berdin eskola zerbitzuaren gidaritza batzordea? Bai, piskat berantu, man ustailaren bostan izanen da, beraz Biarritzeko Euskara Zerbitzuaren gidaritza batzordea. Azken urte honetan, beraz, edamanak izan diren xantierak eta antzinamenduak aurkeztuak izanen dira. Eta geroari begira, ondoko hilabeteetan landu beharko diren norabideak eta xantierak bertan finkatuak izanen dira. Ongi da, eta mentuaz ondoko aldean ere, aipatzen alko duzu, itzordu hau ono, zenta hilabete batean muruan emaiten duzugu itzordu? Be bai, faltari gabe, plazerekin. Milesker eta nartean profitatu untxai duzki eder untaz? Gauza bera, milesker anitz.